2. Ренді балакав зі стрінутим у фоє струнким джентльменом-вікторіанцем. Джентльменова валіза лежала на лаві біля дверей. Англієць пригладив рукою світле волосся, що вже потроху річало. «Саме так, 3 дні тому стріляли просто тут, на стоянці. Я ж відпочити приїхав, аж на тобі насилля». Джентльмен здригнувся. Лівий кутик його рота знову нервово засмикався. «Пан Доракін виїхав тієї самої ночі. Куди саме, я й не скажу». «А хтось тут знає?» «Можливо, господар Джонсон. Вони ніби знайомі». Ренді кивнув. «Не підкажете, де знайти Джонсона?» Джентльмен пожував губу і покрутив головою, дивлячись повз Ренді кудись аж у бар на дальньому боці їдальні, де саме сварилася приголомшлива руда жінка і кремезний темношкірий чоловік. «Даруйте, сьогодні в нього, здається, вихідний. Де він його проводить, не уявляю. Можу лише порадити, спитайте в адміністратора, он там у барі. А мені вже пора». Він обійшов Ренді, нервово ступив у бік суперечки. Однак вона якраз закінчилася. Жінка сказала щось чемно-знущальне, усміхнулася, розвернулася і пішла собі геть у фойє. Зітхнувши, вікторіанець знову обігнув Ренді, забрав валізу. Взялися із жінкою, що якраз порівнялася з ним за руки, і пішли. На виході джентльмен попрощався з Ренді коротким кивком. Отой чоловік, що сперечався, був із рудою, аж витріщився на Ренді, коли той увійшов у бар. «Пардон, а ми не знайомі. Десь я тебе ніби бачив». Ренді допитливо глянув на темне лице. «Тоба. Мене звати Тоба», – докинув той. «Гадаю, що ні», – повільно відповів Ренді. «Я Ренді Картич із 20-го С». «А, ну тоді навряд», – здвигнув плечима Тоба. «Байдуже, з мене пиво». Ренді оглянув кімнату. Дерево і залізо, ні дзеркала, ні міді. За барною, а заразом і адміністраторською стійкою, сиділо 4. Ще 2 за іншим столиком. «Бармен вийшов кілька хвилин тому. Але собі сам. Тут не заведено церемонитися. А як він повернеться, я заплачу». «Дякую, не відмовлюся». Ступаючи по розкиданому очерету, Ренді підійшов до шинквасу, наточив собі кухоль із барильця, вернувся за столик і сівся навпроти Тоби. Праворуч від того стояла півповна склянка, а за нею стілець, діагонально відсунутий від стола. «Сука!» – промимрив під носа Тоба. А потім спитав. «Ти у справах?» Поклавши листя на столик, Ренді хитнув головою, ковтнув пива. «Шукав тут одного, але він уже виїхав. А в мене якраз протилежна біда», – поскаржився Тоба. «Мені чудово відомо, де той один, якого розшукую я. Лише захотілося пообідати по дорозі. Аж тут холерна дівка, моя напарниця, чіпляє оцього типа і звалює. Руїни якісь кривосраки дивитися. Я ж мушу селитися, ждати, доки вона з тим типом набавиться. День, а може курва і 2. А хто він взагалі такий?» «Ага, хто?» «Твій приятель, отой англієць, що з ним ти балакав». «А, ми не знайомі. Я просто дещо спитав. Але він Джеком назвався, якщо це тобі допоможе». «Ну, тепер то його проблема. Бідаха». Тоба випив. Ренді не відставав. «Як?» – вигукнув із французьким акцентом один із тих, що забаром сиділи. «Не бували далі 17-го? Бога ради, мій друже, зробіть собі ласку. Хоч раз до початку 20-го їзду їйте. Навіщо? Та політати ж, людина, тоді лиш людина, коли спізнає свободу небесну. І я не про великі летючі кораблі, що будуть пізніше. Оці, де можна розкошувати, немов у яким провінційнім салоні. Ні, відкиньте свої дрібно-буржуазні забобони і злетіть у легкій машині з відкритою кабіною. Не можна відчути вітер і дощ, глянути вниз на світи хмари, угору, на зорі. Це змінить вас, запевняю». Ренді обернувся на голос. «Невже це той, хто я думаю?» – спитав він. Тоба хмикнув. Аж тут усю їхню увагу перебрала на себе та жінка. Вона ввійшла не з їдальні, а з лівого боку, з холу. Була в чорних джинсах, заправлених у чоботи, того самого кольору, з вигляду дуже практичні і у вицвілій камуфляжній сорочці. Чорний шарф тримав чорне волосся, надлобатим лицем із великими зеленими очима і широким нефарбованим ротом. З кобури на правому стегні виднілося пістолетне руків'я. Зліва на важкому пасі, низько на вузькому стані висіли піхви з мисливським ножем. На зріст була чи не 1,80 м, повногруда, трохи заширока у плечах, голову несла високо. Під рукою, ніби регбійний м'яч, тримала чималу шкіряну сумочку. Її очі якусь лише мить оглядали кімнату, тоді кілька рішучих кроків, і вона вже перед Ренді з тобою кидає сумочку просто на стіл. Півповна склянка, що то їй залишила руда, перекинулася, а вміст виплеснувся на штани тобі. «От лайно!» – зірвався на ноги той, потираючи пляму. «Не мій нині день». «О, вибачте!» – усміхнулася гостя і кинула погляд на Ренді. «Ось тебе мені треба». «Мене?» «Піду знайду, хто тут за головного, візьму собі номер і на бокову», – заявив Тоба, кинувши трохи грошей на мокрий стіл. «Приємно було познайомитися, малий, хай щастить і все таке, от лейно». «Дякую за пиво», – сказав Ренді йому у спину. Брюнетка сіла на стілець, де сиділа була й та руда. Відсунула листя, щоб калюшка не замочила. «Тебе-тебе. Добре, що я відігнала отого». «Чому?» «Лиха енергетика. Більше сказати наразі не можу, та й вистачить. Привіт, Лівз!» «Вітаю, Лейло!» На Ренді наринуло дежавю. «Твій голос?» «Так-так, Лівз має мій голос. Я була поруч і матрицю надала, коли Рейд розжився на цей апаратик». «Нині про мене треба говорити як про особу», – повільно і трохи загрозливо попередила Лівз. «Жіночого роду». «Ну, вибач, подружко». Лейла поплескала по обкладинці. «Візьму до уваги, не ображайся». І вже знову до Ренді з усмішкою. «А як тебе звуть?» «Ренді Картич. Не розумію». «Звісно, не розумієш. І це не важить ані краплиночки. Картич. Це ж Картагена англійською. Класне місто. Якось, може, і тобі покажу». «Не вір, мій друже, цій авантюристці», – застерегла Лівс. «Та Картагена тобі боком вийде». Лейла ляснула по обкладинці, цього разу сильніше. «Ти вже поїв?» «Я трохи втратив чуття часу», – визнав Ренді. «Але якщо вже знову пора їсти, я готовий». «То пішли до їдальні, я пригощу». «Рушати голодному не годиться?» «Рушати?» «Ага». Вона звелася і підхопила сумочку. Ренді пішов за Лейлою до їдальні, і вона вибрала столик під дальньою стіною і сіла спиною в кут. Він сів навпроти, поклав листя перед собою. «Не розумію», – повторив хлопець. «Замовляємо». Жінка махнула офіціанту, водночас вивчаючи інших відвідувачів, що сиділи ближче до входу. «А потім гайда до С-11». Прийшов офіціант. Лейла замовила чималенько, Ренді теж. «А що в С-11?» «Ти шукаєш Рейда Доракіна і я. Коли він шкурнув од мене кілька ночей тому, збирався саме туди. А там бачила я, кружляє над ним друга чорна пташка». «Ти шукаєш Рейда Доракіна і я. Коли він шкурнув од мене кілька ночей тому, збирався саме туди. А там бачила я, кружляє над ним друга чорна пташина». «Звідки тобі це відомо? Як ти дізналася, хто я? Що за пташина чорна?» «Я й не уявляла, хто ти будеш. Знала лише, що сьогодні в барі сидітиме чоловік із примірником листя трави. Він також шукатиме Рейда із приязних міркувань. Ось я і спустилася у бар, щоб наші сили з'єднати. Адже побачила, Рейду на його шляху знадобиться підтримка ще й дуже скоро». «Ну, із цим ясно. Але все ж таки, звідки тобі відомо? Як ти дізналася, що я буду тут? Як ти дізналася, куди?» «Поясню, ну», – перебила Лівз. «Бо вона так до вечора не договорить. Її мовні фігури схильні линути, ніби лавиною. Слава великому процесорові, я цього з голосової моделі не успадкувала. Бачиш, Ренді, вона має паранормальні здібності. Називає по-іншому, якось у затлому дусі неолітичних чарів і ритуалів. Але суть саме та. Завбачає майбутнє з точністю 75%, ба й більше. Такий бачить усяке, і це часто здійснюється». «Надто багато я мала нагоду цьому переконатися, щоб це був просто збіг». На жаль, поводиться Лейла так, ніби це розуміють і всі інші. Ніби вони бачать те саме, або принаймні мають їй беззастережно вірити. Вона знала, що ти приїдеш, бо знала, що ти приїдеш, от і усе. Сподіваюся, це пояснює дещо з того, що тебе непокоїть. Ну, почасти. Але й прогалини залишаються. Лейло, чи правильно Лів записала обставини? Більш-менш. Можна прискіпатися до дрібниць, але ну їх не буду. Це правда. Я бачила, що ти приїдеш. Але навіть це не говорить мені, хто ти така, звідки і чому тебе аж так обходить рядова безпека. У нас із ним багатогранні стосунки. Головна його грань у них – мій давній особливий друг. І ми багато в чому подібні. Між нами чимало боргів. Я вже з ліку збилася, хто кому більше винен. Крім того, цей сучий син дриманув, коли я просила його зачекати. Ага, цього ти не передбачила? Вона похитала головою. Ніхто не досконалий, саме це тобі щойно казала Лівз. До речі, а тобі що до Рейда? Думаю, він мій батько. Вона аж зиркнула, лице вперше знерухомило, закусила губу. Оце я сліпа, мовила зрештою. Та звісно ж, де народився? С-20, Клівленд, Огайо. Так от куди він подався? Лейла відвела очі. Цікаво. Що ж, я передбачаю обід просто зараз. Зайшов офіціант, приніс тацю. А що не так із тим хлопцем тобою? Спитав Ренді вже за їдою. Він якось пов'язаний з темними птахами, пояснила Лейла, набиваючи рота. Що за темні птахи? Ти вже вдруге про них. На Рейда відкрито чорну десятку. Птахами я бачу його потенційних убивць. Чорну десятку? Здивувалася Лівс. Що ж він накоїв? Нажив, очевидно, ворога, з яким краще не ворогувати. Припускає, що йдеться про Чедвіка. Ого, Чедвік та ще паскуда. Та й Рейд, сама знаєш чи ні? Принаймні, часто підозрювала. То що це на нього полюють? Не витримав Ренді. Ага, підтвердила Лейла. Дехто хто може собі дозволити все найкраще. На ці лови багато ставок, і в цей бік дороги, і в той. Цікаво, які коефіцієнти. Може і собі грошенят поставити. Хоч не проти нього. Залежить від коефіцієнтів, від обставин. Та багато від чого. Ти не подумай, помогти я йому поможу. Але нащо нагоду гаяти? А хіба твій талант не дає тобі незвичайної переваги в усяких закладах? Можеш на це покластися, а грошики я люблю. Шкода, що ставку на другий замах робити запізно, а то я на Рейда поставила б, бо він бо тепер насторожі. Полегше, ти, може, про батька мого говориш. Я давно його знаю. Він би точно поставив. І куш би зірвав. Несхвально похитавши головою, Ренді зосередився на обіді. «Диваки ви якісь!» – озвався він зрештою. «Хіба що відвертіший за більшість. Слухай, та я ради нього 3 дні гарувала, щоб форму свою відновити, а це тобі неабищо. Я повністю на його боці. Офіціанти, сигар мені тільки добрих». «А це щодо чорної десятки», – сказав Ренді. «Як нам його виручити?» «Допоможемо пережити замахи, а тоді грі кінець». «А що завадить отому Чедвікові повести грудалі? Чи наново розпочати?» «Правила. Усі грають за правилами. І якщо він не буде, ігрове бюро назавжди позбавить його права участі. Це йому репутацію попсує». «Але чи стриме, а?» «Та хріна з два», – утрутилася Лівз. «Бюро імпотенти із С-25, гурток садистів-маразматиків». Легалізували оце у своєму періоді, щоб вендетами розважитися. Їх на дорозі завжди вистачало. Не зможе Чедвік, так то зробить інак. Всі балачки, ніби це лише гра, повна дурня. Лейло, це правда? Ну, так. Єдине, чого вона не сказала, без бюро ставки робити було б дуже незручно. І це важливе уточнення про порядок речей. Мала ж я тебе поінформувати, от і розповіла про правила. «Але Чедвік таки махлюватиме». «Це ймовірно. То що нам робити, щоб Редові допомогти?» «Ну, звісно, змахлювати на його користь. Але як саме, поки що не знаю. Спершу треба його наздогнати. Доїдай і рушаємо». Коли Лейла пішла по речі, Ренді спитався в Лівз. «А ти її добре знала? Їй довіряти можна?» «Знаю, що Ред довіряв. Між ними якийсь міцний зв'язок. Гадаю, і нам треба їй довіритися». «Добре, бо мені хочеться вірити, але цікаво, куди ми у це влазимо». Лейла прийшла за кілька хвилин із баулом через плече і сигарою в зубах. Усміхнулася, кивнула і махнула головою у бік виходу. Розплатилася, ключ віддала. «Бери сигару» і погнали. Ренді кивнув у відповідь, забрав листя і пішов услід, знімаючи обгортку з грубої сигари, що йому всунула в руку Лейла.